te pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przepisy o odszkodowaniach za niepożądane skutki szczepionek będą działały wstecz. Przed silnym mrozem i śnieżycą w nocy, ostrzegają synoptycy. Rząd Holandii podał się do dymisji. To skutki afery wokół zasiłków rodzinnych. O odszkodowanie będą się mogły ubiegać osoby, u których po przyjęciu szczepionki wystąpią niepożądane działania bez względu na termin szczepienia, zapowiedział rzecznik praw pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec dodał, że projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym w poniedziałek zostanie skierowany do konsultacji, ale trudno jeszcze przewidzieć, kiedy przepisy zaczną obowiązywać. Ważne jest jednak to, że skorzystać ze świadczenia będą mogły osoby zaszczepione jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Wszyscy, którzy zostali już zaszczepieni, otrzymają drugą dawkę szczepionki, powiedział szef kancelarii premiera. Rząd od samego początku zabezpieczał w Agencji Rezerw Materiałowych połowę przywożonych do Polski preparatów. Firma Pfizer, która dostarcza szczepionki dla całej Europy, ogłosiła, że w najbliższych tygodniach znacznie zmniejszy produkcję. Michał Dworczyk podkreślił, że na tę chwilę rząd nie rozważa zmian w narodowym programie szczepień. Na razie przyjmujemy zapisy na terminy masowych szczepień. Na razie nic nie zmieniamy i dopiero po tym, jak firma przekaże nam precyzyjne dane dotyczące ograniczeń, będziemy ewentualnie podejmowali decyzje dotyczące zmian harmonogramu szczepień. Koncern Pfizer poinformował, że braki w dostawach spowodowane są potrzebą przeskalowania produkcji, którą firma chce zwiększyć. O prawie 7800 nowych przypadków koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 386 osób. Wyzdrowiało prawie 9000. Minionej doby wykonano ponad 73 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że cały czas musimy być przygotowani na trzecią falę epidemii. Chciałbym, żeby to nie nastąpiło, ale już od tylu miesięcy walczymy z tą pandemią. Wiemy, że ona jest naprawdę czasami nieprzewidywalna. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreślił, że sytuacja epidemiczna nadal jest trudna. Nie można powiedzieć, że jest gorzej niż było, ale wszystko dalej zależy od nas i wszystko dalej jest w naszych rękach. Dotychczas przeciw COVID-19 zaszczepiło się ponad 410 tysięcy osób, a do końca dnia będzie to 450 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Przed silnym mrozem i śnieżycą w nocy ostrzegają synoptycy. Alert pierwszego stopnia przed mrozem obowiązuje na wschodzie i w Tatrach, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Dla Polski północno-wschodniej, dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz częściowo mazowieckiego, dla wschodniej części kraju, czyli dla województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz dla samych południowych powiatów województwa małopolskiego, temperatura może spaść nawet do minus 18 stopni Celsjusza. W nocy najwięcej śniegu będzie w północnej części kraju. Dla województwa pomorskiego wydane zostało ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnym opadem śniegu. Tam może spaść podczas całej doby, czyli dzisiaj od godziny 18 do jutra do 18, od 15 do około 20 nawet centymetrów śniegu. Śnieg w połączeniu z porywistym wiatrem może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie można pobierać do końca stycznia, powiedziała minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej wyjaśniła, że będzie on wypłacany na dotychczasowych zasadach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużamy. Decyzja została podjęta po głębokich analizach do 31 stycznia. Oczywiście on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a więc będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy będzie zamknięta placówka, czy nie będzie można posłać dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% wynagrodzenia. Rząd Holandii podał się do dymisji, poinformował o tym premier w związku z aferą dotyczącą nieuprawnionych działań Urzędu Skarbowego, który błędnie oskarżył o wyłudzenia tysiące rodzin pobierających zasiłki na dzieci. Mark Rutte zapowiedział, że będzie pełnił funkcję premiera do czasu wyłonienia nowego rządu po wyborach zaplanowanych na 17 marca. Władze skarbowe w latach 2012-2019 mimo nadzoru rządu miały bezpodstawnie wszczynać postępowanie o wyłudzenia wobec około 10 tysięcy rodzin pobierających zasiłki na dzieci. Sprawy dotyczyły w większości osób mających podwójne obywatelstwo. W rezultacie działań fiskusa rodziny te musiały zwrócić tysiące euro, co doprowadziło wiele z nich do finansowej ruiny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Firma Pfizer znacząco ogranicza dostawy szczepionek na rynek europejski, informują już media na całym starym kontynencie. Nie ma na razie powodów do obaw, mówi minister Michał Dworczyk, który z ramienia rządu nadzoruje Narodowy Program Szczepień. A to dlatego, że rząd przyjął taktykę przechowywania połowy szczepionek. No po to, by właśnie w takich przypadkach nie zabrakło preparatu, którzy przyjęli pierwszą dawkę i muszą przyjąć ją ponownie. Natomiast jeśli chodzi o firmę Pfizer, ta chce przerobić linię produkcyjną w swoich belgijskich zakładach, by produkować więcej dawek, więc Amerykanie zwalniają, żeby już pod koniec lutego przyspieszyć. O, taka to jest filozofia tej informacji. Warto dzisiaj, proszę Państwa, powiedzieć, że od 16 godzin już i 18 minut trwają w całym kraju zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. W niektórych przychodniach zainteresowanie było tak duże, że dostępne do końca marca terminy w centralnym kalendarzu szczepień zostały już wypełnione. Z Łodzi relacjonuje Dorota Matyjasik. Seniorzy od samego rana najczęściej osobiście zapisywali się na szczepienia. Część z nich ustawiła się w kolejkach jeszcze przed otwarciem rejestracji. Żonę i siebie chcę zapisać. Nie mogłem dodzwonić się i przyszłem. Godzinę telefonów. Sprawdziłem, gdzie przyjmują te, no i po prostu przyjechałem. W niektórych przychodniach zainteresowanie szczepieniami było tak wielkie, że szybko wyczerpały się dostępne do końca marca terminy w centralnym kalendarzu szczepień. Dyrektor Centrum Medycznego Widzew Elżbieta Jączyk. Taka jest norma dla każdego punktu szczepień w tej chwili. Każdy dostaje maksimum 30 szczepionek. Zapisujemy i osobę, która stoi na zewnątrz, i osobę telefonicznie. Czekamy tak długo. Chciałam zarejestrować moich teściów. A pani, nie, proszę, pani już nie ma rejestracji. Dlatego rząd uruchamia dodatkowe punkty i terminy na szczepienia. Będzie można zapisać się także w szpitalach węzłowych i w 30 szpitalach tymczasowych. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Takie sytuacje się mogą zdarzać, że pacjenci chcą skorzystać z tego najbliższego punktu szczepień. Natomiast właśnie w tym celu uruchomiliśmy szpitale tymczasowe, które są zlokalizowane między innymi w Łodzi, w których pacjent, przemieszczając się na niezbyt daleką odległość, będzie mógł skorzystać ze szczepienia w najbliższym terminie. Do osób, które same nie będą mogły dojechać do punktu szczepień, przyjedzie zespół mobilny lub gmina zorganizuje inny transport, mówi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Biorąc pod uwagę, że gminy wiejskie i wiejsko-miejskie są czasem rozległe, czasem gorzej skomunikowane, wszyscy mieszkańcy nie mają dostępu do środków komunikacji, również w takich gminach będziemy finansowali dowóz osób sprawnych ruchowo, tak aby nikt nie pozostał bez możliwości zaszczepienia się. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Na kilka sposobów można ten transport zamówić. Można za pośrednictwem infolinii, można w gminach wiejsko-miejskich i w gminach miejskich pod udostępnionym telefonem przez samorząd. Osoby z niepełnosprawnością ruchową transport do punktu szczepień będą mogły zamówić w łódzkim MPK. Na szczepienia można umówić się także przez internetowe konto pacjenta i infolinię 989. I wydaje się, że ta ostatnia opcja jest chyba najbardziej racjonalna. Portal polskieradio24.pl uruchomił specjalny poradnik związany z trwającą już powszechną akcją szczepień. Pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl można znaleźć wszystkie najważniejsze i bieżące informacje.

form. ABS, ASR, ESP, AFS, TPM, Front Assist, Lane Assist, HB. Nawet w wersji przyspieszonej nie wymienimy wszystkich systemów bezpieczeństwa, które Skoda Kamiq ma w standardzie. Teraz Skoda Kamiq z upustem do 6,5 tysiąca złotych. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już pewne, w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie ministra edukacji i nauki, zgodnie z którym w poniedziałek 18 do szkół wracają uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych. Warto o tym przypomnieć. A rocznikom starszym, no cóż, przedłuża się nauczanie zdalne do 31 stycznia. W całym kraju trwa także testowanie nauczycieli przed powrotem do szkoły. Wiele placówek zmienia też zasady funkcjonowania, ale niektóre już sprawdzone rozwiązania tylko udoskonala. O czym powinni pamiętać uczniowie, a właściwie, proszę Państwa, rodzice najmłodszych szkolnych zuchów. O tym porozmawiamy już za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, czego szukasz, lepiej mi. Wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciąż wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji rum. Lepiej idzie nam. Przyszła, a to ferie się kończą, pora pakować się do szkoły. To dotyczy uczniów 1-3 szkół podstawowych. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie, jest razem z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W swojej karierze pewnie sporo pan widział, przeżył, ale chyba przyznam, że pandemia to wyzwanie na medal dla wszystkich dyrektorów, nie tylko w kraju, ale w ogóle na świecie, jeśli chodzi o naukę zdalną. O tak, zdecydowanie, ma pan rację, przeżyłem bardzo dużo i mam ogromne doświadczenie, bo w edukacji pracuję już ponad 30 lat, ale czegoś takiego rzeczywiście nie widziałem. Panie dyrektorze, jak będzie wyglądała szkoła od poniedziałku? Sporo się zmieni i będzie się ona różniła od tej jeszcze sprzed ferii, sprzed świąt? Tak, będzie się różniła, dlatego też przede wszystkim rekomendowałbym rodzicom, aby zapoznali się z regulaminami swoich szkół, które na pewno są podane albo przez dziennik elektroniczny, albo na stronie internetowej szkoły. Jeśli nie, to z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, które są na stronie ministerstwa, dlatego że troszeczkę się jeszcze zmieni w odniesieniu do tego, co miało miejsce jesienią i zimą wczesną. Teraz po feriach, kiedy wrócimy do szkoły, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby każde dziecko zostało wyposażone przez rodziców w maseczkę osłaniającą twarz, czyli po prostu dziecko musi mieć tą indywidualną osłonę. ponieważ będzie ona obowiązywała w przestrzeni wspólnej szkoły. I tutaj szkoły, zobaczymy jak będą do tego podchodzić, albo bardziej restrykcyjnie, czyli do tej przestrzeni będzie się wliczała również sala lekcyjna, albo mniej restrykcyjnie, a wtedy do przestrzeni wspólnej będą się zaliczały korytarze, łazienki i tak dalej. Więc o tym na pewno należy pamiętać. Ja z doświadczenia... Pamiętajmy również o tym. Chciałem powiedzieć tylko, że z doświadczenia rodzica dziecka ze szkoły podstawowej rekomenduje też włożenie jeszcze jednej maski, albo co najmniej dwóch do plecaka, takich zapasowych, bo one czasem giną. Bardzo dobrze pan to powiedział. Oczywiście, że tak. Ja chcę tylko dodać, że w razie czego szkoła dysponuje takimi maseczkami, więc tym, którzy zapomną pierwszego dnia albo kiedyś, na pewno takie maseczki będziemy wydawać. Panie dyrektorze, czy dzwonią rodzice do szkoły? Jeśli tak, to o co pytają? No cóż, rodzice pytają o różne sprawy. To znaczy wydaliśmy komunikat, w którym przedstawiliśmy wszystkie obostrzenia zwane reżimem sanitarnym, jakie będą w szkole panowały. Chciałbym powiedzieć, że najważniejszą jeszcze rzeczą jest to, iż do szkoły w ogóle uczęszczać może uczeń bez objawów chorobowych, ale także gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych albo w izolacji, czyli w tak zwanej kwarantannie. Mm-hmm. Czyli pamiętajmy o tym, że jeżeli ktokolwiek z rodziny ma objawy chorobowe, to cała rodzina pozostaje w domu. To bardzo ułatwi pracę w szkole, dlatego że dziecko będzie już izolowane na tej pierwszej linii we własnym domu. I jeżeli będziemy zachowywać ten reżim, to oczywiście pozostałe typu mierzenie temperatury przed wejściem do szkoły, czy dezynfekcja rączek. Nauczyciele tutaj wspólnie z rodzicami w mojej szkole współpracując wynaleźli takie również środki dezynfekujące, które mają postać jakiejś pianki, takiej przyjaznej. Chcemy w klasach porobić kąciki, w których dzieci będą dezynfekowały sobie rączki w taki sposób, żeby było to jednoczesne śnie i przyjemne, i pożyteczne. No tak, jak przekuć wadę w zaletę, to przed chwilą pan właśnie dyrektor opowiedział. To teraz jeszcze pytanie o rodziców. Rozumiem, że tylko doprowadzają i odbierają dzieci przed wejściem do placówki. Tak, ograniczamy do minimum obecność osób trzecich. Przecież chyba już wszyscy wiedzą, a jeśli nie, to powtórzmy, każda klasa będzie taką wydzieloną wyspą. Po to zrobiliśmy w szkole wielkie porządki, żeby poprzenosić niektóre klasy wyżej, na przykład na piętro, po to, żeby na jednym poziomie te dzieci się nie blokowały, żeby nie było ich dużo. A więc rozładowujemy atmosferę. Dbamy o to, żeby w każdej klasie pracował nauczyciel w miarę możliwości, bo wiadomo, że angliści, czy nauczyciele religii, czy informatyki, czy zajęć komputerowych będą pojawiali się w klasach, ale to będą stałe osoby. Będzie też stała osoba do sprawowania opieki świetlicowej po to, żeby dzieci jak najmniej przemieszczały się po budynku, ale też pamiętamy o higienie, o wietrzeniu sal lekcyjnych, przynajmniej raz na 45 minut, o organizacji lekcji wychowania fizycznego w plenerze, czyli gdzieś w parku, na boisku szkolnym. Przy czym pamiętać musimy o jednej rzeczy, że w parku również obowiązują maseczki. To jest wprawdzie wychowanie fizyczne. Musimy powolutku kończyć. I jeszcze króciutkie pytanko tylko o nauczycieli. O nauczycieli, jak podchodzili do testowania przeciwko COVID-19? Bardzo pozytywnie nauczyciele to przyjęli. Muszę powiedzieć, że z wielką ulgą mówią o tym, że mogli się przetestować i na pewno czują się i docenieni, i poważani, ale też i pewni tego, że przychodząc do szkoły są zdrowi i mogą opiekować się dziećmi. Oby jak najwięcej testów negatywnych państwu życzymy. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie. Panie dyrektorze, kłaniam się nisko. Czuję radość z powrotu do szkół, bo nauczyciele i dyrektorzy już tak mają, że jak widzą swoich podopiecznych, to uśmiechają się szeroko. Ciepło pana pozdrawiam. Dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie. sklepach online brakuje sanek. Ci, którzy jakimś cudem dostali albo przypomnieli sobie, gdzie leżą, mogą przecież do szkoły dotrzeć na przykład właśnie tym środkiem komunikacji. Próbujemy jakoś dzieciom umilić te informacje, że czas wracać do szkoły, a tu z drugiej strony tyle śniegu. Przez kilka lat zima dała o sobie zapomnieć. Teraz przypomina, co widać za oknem. Czas wyciągnąć z piwnic nie tylko właśnie te sanki wspomniane, ale i nieużywane od dawna szufle do odśnieżania. Jakie są zimowe obowiązki obywateli i instytucji, to sprawdzała w Łódzkiem Katarzyna Grabowska. Przyzwyczajeni do lekkich zim, trochę zdziwiliśmy się, że spadł śnieg, a ma go spaść jeszcze więcej. To wiąże się z konkretnymi obowiązkami dla mieszkańców. Ustawa precyzuje, kiedy o stan chodnika ma zadbać zarządca drogi, a kiedy zadanie to należy do właściciela nieruchomości. Mówi Przemysław Rybicki, rzecznik Skierniewickiego Urzędu Miasta. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeśli ten chodnik oddzielony jest jakimś pasem zieleni, no to tutaj już ten obowiązek przechodzi na stronę miasta. Wraz z opadami śniegu przed domami pojawiły się sanki, ale i dawno zapomniane łopaty. Przyjemnością są, no lepiej nie bałwana, czy rzucanie się tak jak teraz śnieżkami. A obowiązki to jednak trzeba odśnieżać. Chodnik czy podwórko, żeby się lepiej chodziło. No ale jednak się cieszymy z tego śniegu, z zimy, że jednak przyszedł do nas śnieg. Dla nas to jest kłopot, bo musimy odgarniać, a ja już w takim wieku jestem, że wie pani, i schorowany, i ledwo jak to się mówi, dyszę. Widzę, szufla jest. Jeszcze z poprzednich lat. Doczekała się nareszcie użytku. Nie wszyscy pamiętali o obowiązkach, które przyszły wraz z zimą. Na niektórych chodnikach w Skierniewicach było dzisiaj ślisko. Raczej chodniki są niepoodśnieżane. Z niepokojem prognozy pogody obserwują osoby starsze. Dla wielu z nich mróz i śnieg oznacza strach przed wyjściem z domu. No niestety, śnieg i w ogóle jak jest ślisko, to już jest dla mnie bardzo uciążliwe. Już nie mogę sama iść do sklepu. Najbardziej zimowym elementem w miejskim krajobrazie wydają się być ośnieżone dachy. To nie tylko uroczy zimowy widok, ale i potencjalne zagrożenie, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Skierniewicach Marek Kłopocki. Jeżeli śnieg ma około 30 cm warstwa śniegu, ale z tych 30 cm już się 10 cm zamieniło w wodę i w lód, to ten lód zaczyna ważyć 100 kg na każdy metr kwadrat. Zagrożeniem mogą być też zwisające z dachów sople. No, sople należy sprawdzać bez względu na to, ile tego śniegu jest. Za lekceważenie związanych z zimą obowiązków prawo budowlane przewiduje karę grzywnę. Znacznie dotkliwsze mogą być inne skutki, na przykład noga złamana na śliskim chodniku, czy sopel, który spadnie na drogie auto. Jak mówi klasyk internetu, będziemy łopatować. Jeśli nie jest to dla państwa przyjemne zadanie, a podejrzewam, że większości to dotyczy, to ten ruch można potraktować jako trening. Odrobina ruchu na świeżym powietrzu na pewno nie zaszkodzi. Zawsze też można zadzwonić po pomoc do wnuczka.